Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın İçinden Hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum avukat Burhan Akdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burhan Bey, sizinle bu hafta ceza hukukunu konuşalım istiyoruz. Zaten ceza alanında çalışıyorsunuz, avukatlık yapıyorsunuz. Şimdi ceza hukukunun en temel iki kanunu var. Biri ceza kanunu, diğer de CMK diye. Hatta eskilerin cumhuk dediği CMK ve ceza kanunları. Bu kanunlar hakkında biraz başlayalım. Nereden iktibas edildi? Nasıl kanunlar bunlar? İşimizi görüyor mu? Evet, sizin de söz ettiğiniz gibi toplumda en temel kanunlardan biri ceza yasasıdır. Ve bunun devamında ceza CMK dediğimiz ceza muhakemeleri kanunu. Yani eski değiştirmeden önceki haliyle ceza muhakemeleri usul kanunu, kısa adı CUMUK. Şimdi 2002'den sonra AK Parti hükümetinin iktidara geldiğinden sonra ve son iktidara gelmeden evvelki Avrupa Birliği ile ilgili hükümetlerin Avrupa Birliği kanun, Avrupa Birliği mevzuatından almış oldukları usuller çerçevesinde toplumda da yeni beklentiler ve yeni yasalara ihtiyaç doğdu. Bu doğan ihtiyaçlar çerçevesinde Türkiye'de toplumları ilgilendiren kişiler arasındaki suç ilişkileri olsun, kişilerin devlete karşı olan işlemiş olduğu suçlar olsun, bununla ilgili temel bazı değişiklikler yapıldı. Bu da ceza yasasında kendisine yer buldu. Ceza yasası gerçekten kişiler bağlamında temel haklar ve özgürlükleri sınırlayan, kişinin yaşam hakkına direkt müdahale edebilen, kişinin suç işledikten veya suç işlediği şüphesiyle gözaltına yakalama ve tutuklama, ileride bahsedeceğimiz olan maddelerde yer alan kavramları geçtikten sonra bununla ilgili kişinin sahip olduğu haklar ve buna mukabil olarak devamında kişi hakkında devam eden yargılamalar. Ceza kanunları daha çok esası ilgilendiren, CMK sanırım biraz da usule yönelik, usulü mevzuatlar içeren. Tabii. Ceza yasası bilindiği gibi kişi suç işlediği zamanki uygulamada olan cezai müeydelerin karşılığıdır. Yani kişi bir suç işlerse eğer, karşılığındaki cezai yaptırımın miktarını belirler. Ama ceza muhakemeleri kanunu kişi suç işlediği andan itibaren devreye girer ve kişinin sahip olduğu hakları kişiye hatırlatır. Ceza yasasının oluş şekli itibariyle konumuza girerken de bahsetmiş olduğumuz üzere Avrupa Birliği baz alınarak, Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerden baz alınarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İçtihatlarından baz alınarak oluşturulmaya çalışılmış. Buna mukabil olarak ceza yasasıyla ilgili Alman ceza muhakemeleri kanununu iktibas etmiş ve bununla ilgili Türkiye ile alakalı olarak uygun şekilde karşılığını bulmaya çalışılan maddeler korumaya çalışılmıştır. Peki bulabilmiş mi? Yani bir Alman kanunu Türkiye'ye getirilip uyarlandığında ne kadar verimli olur? Olabiliyor mu? Yani işin açıkçası şimdi bahsetmiş olduğumuz üzere 2004 yılında ceza yasası yapıldı Türkiye'de. Her ne kadar Türk ceza kanunu dese de aslında biliyoruz ki Alman ceza kanunu ve Avrupa Birliği müktesebatından oluşturulmuş bir ceza yasası söz konusu. Bununla ilgili olarak da şimdi toplumsal yaşayış, kültürel, sosyoekonomik faktörler dikkate alınarak Türkiye'nin temel ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanması gerekirken tamamen iktibas yoluyla alındığı için sıkıntılar doğmakta. Bununla ilgili olarak da zaten var olan alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Bu hem yargı kanadında olsun hem kolluk kuvvetlerinde olsun bunun uygulanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Gerek hakim, savcılar olsun, gerekse bahsetmiş olduğumuz kolluk kuvvetleri, bu nedir? polistir, jandarmadır. Bunlar uygulanmasında ciddi sıkıntılar meydana gelmekte. Bu da alışılagelmiş olan o kültürel alışılagelmiş olan uygulamaların yeni kanunda hala da özümsenmediği, karşılığını bulamadığından kaynaklı sorunlar olmakta. Uygulamaya çalışılıyor ama nedir? Hatalarıyla, sevaplarıyla bir şekilde bir uygulama söz konusu ama insanların deminden bahsetmiş olduğumuz üzere temel haklar söz konusu olduğundan dolayı yapılabilecek en ufak bir hata kişinin özgürlüğünden yoksun kalacak şekilde bir etkiye sahip olmakta. Bunun için de uygulayıcıların temel bir eğitimden geçmesi gerekmekte. Bununla ilgili olarak bu eğitim çerçevesinde var olan eski alışkanlıklar, neticede Türkiye'de gelinen süreci herkes çok iyi biliyor eski dönemlerde. Onlardan kurtulmak da ancak sağlanabilir. Biraz da zihniyet meselesi. Tam da bunu aslında ifade etmeye çalışıyorum. Yani sonuç olarak bir kanunu uygulayan sadece hakimler, savcılar, işte avukatlar değil, kanunu uygulayıcısı bazen çok kesin olarak polis olabiliyor, değil mi? Tabii ki. Polisin buradaki fonksiyonu çok güçlü. Yani bugün iş yükü diyoruz. Hala da hakim savcı açığından bahsediyoruz. Yasalar yapıldı. Almanya'dan işte Avrupa Birliği müktesebatından alınan yasalar yapıldı. Ama bu yasaları karşılayabilecek hakim savcı açığı çok fazla. Emin olun biz biraz da uygulamada olduğumuz için biraz daha haşır neşir oluyoruz hakim savcılarla. Herkesin ortak yandığı konu iş yükü fazlalığı. Yani bugün bir duruşmaya gittiğin anda duruşmada saatlerce sıra gelmeyebilir. Yani kişi eğer mağdursa zaten, çalışıyorsa eğer, iş hayatındaysa, örneklerden gitmek istiyorum. Saatlerce mağdur olabilmekte. Bu iş yüküyle alakalı bir durum. Şimdi bu iş yükü ağırlığı, çok dosya olduğu, işin yoğun olduğu eleştirisi, yakınması, ben kendim bildim bileli. Yani 29 yaşındayım. 29 yıldır bu söyleniyordur herhalde. Bunu binlerce kez duyuyoruz. Peki yani devlet bunu görmüyor mu? Yani polisin, hakimin, yargıcın ne kadar fazla iş yüküyle uğraştığını görmüyor mu? Niçin bu hakim ve savcılar sayısı arttırılmıyor? Aslında son zamanlarda bu ciddi sıkıntılar görüldü. Hakim savcı alımı yapıldı. Sırf hakim savcı alımı da değil aslında. Şimdi hakim savcılarla ilgili sınav sistemi, yapılan uygulamalar ideolojik boyutlarda olduğu için de ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Şimdi hakim ve savcılarla ilgili biliyorsunuz bir sınav tutuluyor. Sınavlarla ilgili olarak bu sınavlarda bir yıllık veya keza iki yıllık eğitimler söz konusu. Bu iki yıllık eğitimlerden dolayı sıkıntılar yaşanmakta. Bunu gördüler. Neticede avukatlık yasasıyla ilgili olarak avukatlara yönelik artık hakim savcı alımında avukatlar devreye girmekte. Aslında sadece bu iş yüküne bağlamak yersiz olur. Niye? Çünkü nedir? İdeolojik yaklaşımda da gerçekten çok önemli. Şimdi hakim ve savcıların dosyayla ilgili olarak bakış açıları, yani tarafgir davranmaları, bunlar da söz konusu olabilir tabii ki. Burhan Bey, hakim ve savcı açığını karşılamak üzere şu anda çok yoğun bir alım söz konusu, sınavlar söz konusu oluyor. Açık kapanacak mı? İş yükü azalır mı bu şekilde? Aslında her ne kadar sayısal olarak açık anlamda düşündüğümüz zaman ne kadar çok alım olursa o kadar çok iş yükü azalır gibi söylemler söylense de aslında çok realist bir düşünce tarzı değil bu. Neden? Çünkü eğitim sistemindeki bahsetmiş olduğumuz çarpıklık, hakim savcısının eğitimiyle ilgili seminerler olsun, bunlarla ilgili yapılan çarpıklık ve eksiklikler kendini uygulama açısından gösterebiliyor ilerleyen safahatlarda. Fakat şimdi artık da biraz daha mevzuatta değişikliğe gidildi. Avukatlardan artık 5 yıllık mesleğini icra eden avukatların tabi tutulduğu bir sınav var. O sınav neticesinde avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yapılabiliyor. Bu da uygulama açısından çok önemli. Evet. Çünkü işin mutfağından gelen insanların bu işi yapmaları aslında daha mantıklı gözüküyor. Seminerler ve bununla ilgili hakim ve savcılar, yani hukuk fakültesi öğrencilerinin bitirdikten sonra başlamış oldukları o sınavla girmiş oldukları seminerler falan, bunlar çok fazla etkili olmuyor. Siz için mutfağındasınız. Mutfakta, yani mahkemelerde, adliyede, karakolda ne gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz? Yani uygulamalar nasıl şimdi oluyor? Dediğiniz çok doğru. Hakim savcılarla ilgili olarak hani her ne kadar iş yükü çok fazla desek de aslında bu bir bahane değil. Evet. Nedir? İş yükü çok fazla olabilir. Ama insanlar hakkında bir hüküm verecekseniz, eğer insanların temel haklar ve özgürlükler bağlamında sınırlayıcı bir hüküm koyacaksanız, bir tedbir vereceksiniz, mutlaka iş yükü çok fazla diye bu işten sıyrılmak kolaycılığa kaçmak olur. Bunu ancak şu şekilde, yani dosyaya yeterince vakit harcamak. Bu çok önemli. Neticede bir hüküm tesis ediliyor. O hüküm çerçevesinde bireyler üzerinde çok güçlü etkiye sahip oluyor. Bu sebepten dolayı hakim ve savcılarımızın yakınmış olduğu iş yükümüz çok fazla, dosyayla yeterince vakit ayıramıyoruz gibi bir bahane kolaycılığa kaçmak olur. Dosyaları incelerken özellikle Cumhuriyet Savcılarının hazırlık aşamasında polis fezlekelerinden bir iddianame hazırladıkları sabit. Çoğu en azından böyle yapıyor. Hepsini tahakküm altına almayalım ama fezlekeler iddianame halinde. Yani uğraşmadan kolluğun getirmiş olduğu bilgilerle ve kolluğun hazırlamış olduğu fezlekeler bugün iddianame aşamasında. Burayı biraz açalım. Yani fezleke diyorsunuz, kolluk diyorsunuz. Yani uygulamada polisin savcının önüne getirdiği şey aynen bir iddianame olarak hakimin önüne götürülüyor, değil mi? Evet, tam da bundan bahsediyorum. Evet. Bu çok sıkıntılı bir şey uygulamada. Ve ben bu iddianamenin iadesi diye bir kurum var. Buradan bahsetmenizi istiyorum. Burada önemli bir hak getiriyor CMK. Ancak bunun uygulanmadığını ben biliyorum. Yani bunu uygulamak kamuoyundan, bilmiyorum, ben mesleki hayatımda hiç görmedim iddianamenin iadesiyle ilgili. Yani nedir ama kamuoyunda yansıyan, basına yansıyan daha doğrusu bir tane dava görmüştüm. Onun dışında böyle bir müessese şey gibi, küflenmiş gibi. Yani evet, atıl durumda. İşletilmiyor. Aslında işletilse en azından sorumluluk makamı, savcıların üzerinde de bir sorumluluk makamı söz konusu olabilir. Niye? Çünkü savcının hazırlamış olduğu, o demin bahsetmiş olduğumuz fezlekeler iddianame haline dönüşüp mahkemeye verilecek, kamu davası açılması için. Yani mahkeme bunu geri gönderirse savcı en azından fezlekeden çıkmış olup kendisi hakikaten kanunun o vermiş olduğu iddianame müessesesini gerçekten işletmiş olacak. Böyle bir sorumluluk mekanizması olmadığı için savcılar da çok rahat davranıyor bununla ilgili olarak. Zaten kanunda hani soruşturmanın padişahı derler. Soruşturmanın kralı savcı için. Çok geniş yetkileri var. Bu yetkileri hakikaten bir denetim mekanizması olmazsa eğer, bu yetkiler aşırı güç kullanmaya kadar gidebilir. Şimdi savcının çok mesnetsiz, tutarsız, ipe sapa gelmez bir iddianame hazırlaması karşısında yükümlülüğü yok mu? Çünkü zamana ayırıyorsun, uğraşıyorsun, sıkıntı çekiyorsun. Yani iddianame ne kadar faciaysa iş o kadar girift, psikolojik olarak ağır oluyor. Bunun bir bedeli yok mu? Bunun bir bedeli henüz daha karşılığı yok. Ama şöyle bir şey var. Şikayet makamları var. Nedir bu? Şikayet kurumları. HSYK dediğimiz Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Böyle bir denetim mekanizması var. Ama bunun da çok işlediği söylenemez işin açıkçası. Yani maalesef şöyle bir algı var. Yani savcı ben isteyeyim de hakim daha düşün de verebilir mantığıyla çok yüksekten suçlar istiyor, değil mi? Tabii. Yani savcılık zaten bugün savcılık müessesesi. Demin bahsetmiştik işte Avrupa Birliği'ndeki mevzuatlar çerçevesinde oluşturulmuş bir kanun. Savcılığa çok ciddi misyonlar yüklüyor. Nedir işte? Sanığın, şüphelinin lehine olduğu kadar aleyhine de olan hususları tespit etmesi lazım. Delilleri toplaması lazım. Ama bugün iddianamelere bakıyoruz. Demin de söyledik ya, polis fezlekeleri veya kolluk fezlekeleri bir iddianame haline geliyor. Şimdi zaten karşında bir kolluk var, güçlü bir mekanizma. Bunun sana yüklemiş olduğu suçlar var. Bu suçlar karşısında savcı da bunun karşısındaki fiilleri baz alarak, yani eyleme uyan suçları tespit edip onun üzerinden yargılanmasını talep ediyor. Evet. Kamu adına talep ediyor. Bununla ilgili sıkıntılar oluşabilir tabii ki. Yani polisin hukukçu olmadığını biliyoruz. Buna karşı yargıç bir hukukçu. Hem de ciddi bir hukukçu. Yani ciddi aşamalardan geçerek bir insan yargıç olabiliyor. Savcı olabiliyor. Şimdi polisin düzenlemiş olduğu fezlekeyi 3 aşağı 5 yukarı alıp bunu bir iddianame yapmak bir hukukçuya yakışmayacak bir şey. Çünkü polisin hukuk bilgisi ne ki? Kaldı ki zaten ön yargılar da zaten burada devreye giriyor. Yani en azından hukukla iştigal etmiş bir insan, hukuk bilinci olan bir insan adaletle tartmaya çalışabilir ama polisin böyle bir hassasiyeti, böyle bir arka planı, böyle bir eğitimi yok zaten. Evet, sıkıntı biraz çok burada. Doğru. Polisler meslek okullarında ceza muhakemeli kanunu görmekte ama çok yönetmeliğe yönelik, kendisiyle alakalı şeylerle, yönetmeliklerle ilgili eğitimden geçiriliyor. Bu da komple ceza yasası ve ceza muhakemelerini düşündüğümüz zaman yani bir denizde bir damla göl demek. Bununla ilgili kolluğun hazırlamış olduğu bu iddialar, deliller toplanılması, sorumlusu ve savcılığa sunulması, savcının bunu kesinlikle yeterli görmemesi lazım. Niye? Çünkü savcı hukuk eğitimi almış, savcılık eğitimi almış, işte hakimlik savcılık eğitimi almış, bir geri planlı olan bir şeyden geliyor, bir eğitim sisteminden geliyor. Ama kulluk öyle değil. Savcının bunu yapması gerçekten şaşırtıcı. Uygulama yönelik olarak yine başıma gelmiş bir olaydan bahsedeyim. Bir ifadeye girmiştim hazırlıkta. İşte savcılık tutuklamaya sevk etti. Nöbetçi mahkeme. Nöbetçi mahkemeye sevk ederken de ben de sevk evrakları olur bilirsiniz. Sevk evraklarında aynen ifade şu. Müvekkilin işlediği fiil hırsızlıktı. İddia edilen daha doğrusu. Hırsızlık suçunu meslek haline getirme diye bir ifade kullanmış. Kullandığı ifadeye bakınca ben de şaşırdım. Çünkü müvekkilin böyle bir daha önceden böyle bir sabıkası, böyle bir adli sicil kaydı olmadığını biliyorum. Şeye baktım, adli sicil kaydına, hiç öyle bir şey yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani muhtemelen kolluk kuvvetlerinin hazırlamış olduğu bir fezleke, bir iddia. Savcı bunu aynen geçirmiş ve meslek haline getirmiş hırsızlığı. Bir işin meslek haline getirebilmesi için de sabıkasında birden fazla suçun, aynı suçun tekrarlanması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir hukuk kurumundaki bir savcı, iddia makamı, yani adli sicil kaydına, dosyada emin olun belki en fazla 7-8 tane evrak vardır. 7-8 evrağa bakmadan tutuklamaya sevk ediyor. Evet. Oysa bunun karşılığını bu olmaması lazım. Tutuklamaya sevk etmemesi lazım. Hani normal bizim öğrendiğimiz hukuk bilgisi diye. Ama tutuklamaya sevk etti. İşin en garip tarafı, bunu nöbetçi mahkemede iddia etmemize rağmen mahkeme de bunu dikkate almadı. Tutukladı. Avukat bey bana sonra, tutukladıktan sonra avukat bey, işte yapmış olduğunuz tutuklama hukuka aykırı olduğundan tabii kendimi ne kadar paralasam da bunun bir çözüme kavuşmadığı, avukat bey itiraz edin diye bir cevapla karşılaştım. Şimdi kişi cezaevine girmiş olacak. Sözde işlediği fiilden dolayı belki de ıslah olacak. Hani infaz kurumuna çektirecek. Kişi şimdi hırsızlık suçunu ilk defa işlediği iddia, tabii ki iddia edilmiş. Diğer hırsızlık suçlarıyla beraber kaldığı zamanki psikolojisi, suça olan alışkanlığını düşündüğü zaman vahim sonuçlar doğurabilir. Yani toplumsal vicdan buna şey getirmiyor. Kanaat getirmiyor. Evet. Aslında bizim ilk hukuka giriş kitaplarımızda, öğrencilik hayatımızda, ilk giriş kitaplarımızda ceza muhakemeleri kanununda hocamız vardı. İlk kitabı açtığımızda, kapağı ilk açtığımızda şey derdi. Hukukla ilgili, yani yargıçlar, savcılar, avukatlar, hepsi yani yargı mensupları mutlaka bir gün cezaevinde kalması gerekiyor. Evet. Ki oradaki şartları görebilsin, verdikleri kanaat de o şekilde olsun. Yani o bulunan ortamı iyice bir müşahede etsin. Yani ben bu kararı vereceğim ama bu karardan sonra eve gidip rahat uyuyabilir miyim acaba? Evet. Yani böyle bir kanaat, böyle bir vicdanen rahat olduğunu hissedebilirse bir şüphe yok onda. Zaten hukukumuz da diyor ki, eğer bir hüküm vereceksen, eğer bir hüküm tesis edeceksen eğer bir kişi hakkında, tam bir vicdani kanaat olması lazım. Evet. Yani %100 bir vicdani kanaatla ancak siz bir kişiyi özgürlüğünden mahrum bırak, özgürlüğünden alıkoyabilirsiniz. Evet. Amerika'da ve diğer Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde bu durum geçerli. Yani %1 bile olsa şüpheden sanık yararlanır ilkesi diye bir kavramımız var. Mutlaka beraatle sonuçlanması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili olarak bir tane yine uygulama yönelik olarak yine bir şey anlatayım size. Yaşanmış bir olay. Bizim hukuk hocamız bizi götürmüştü üniversitedeyken, işte nezarethanelere, cezaevlerine falan. Gerçekten oradaki ortamı gördük biz. Her ne kadar da oradaki tam bir günlük bir tecrübe ama az çok bir fikir sahibi olabiliyoruz biz iki şartlar altında. Hani ne tür şartlara sahip olduğunu. Savcının işte hırsızlık suçuyla iddiadı sadece. Çok şüphe vardı gerçekten. Hani savcılık iddianame hazırlanabilmesi veya daha doğrusu tutuklamaya sevk etmesi için suç yoğunluğunun hani %50'den fazla olması lazım. Öyle bir usul vardır bu. Aslında pek fazla bilinmez ama usul de öyledir. Hani %50'lerden %70'lere kadar bir olgu olması lazım. Suç işlediğini bir olgu oluşturması lazım. Teknik tabirle yeterli şüphe. Yeterli şüphe. Aynen öyle. Onunla ilgili olarak bir sevk etmişti. Sonra mahkemede tutukladı. Savcı ben yanına gittim. Savcı bey dedim, hiç cezaevine girdiniz mi? Yok dedi, girmedim dedi. Hiç veyahut nezarette kaldınız mı dedim. Yok kalmadım dedi. Dedim ben gittim gördüm o şartlar hakikaten. Yani bakın burada tam bir şüphe söz konusu değil. Yani kanunda belirtilen o yeterli şüphe, kuvvetli suç şüphesi söz konusu değilken böyle bir fiille, iddia edilen fiille adam özgürlüğünden yoksun kaldı dedim. Gerçekten konuştum mu? Savcı da müsbet bir insanmış demek ki. İkna oldu. 3 gün sonra adam hakkında tahliye kararı verildi. Hani bazen de hani bunları belirtmek fayda verebilir yani. Hı-hı. O şartlar, o fiziki şartlar çok önemli. Evet. Şimdi burada savcının konumunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Onu anlıyorum. Savcı kimdir? Hakim kimdir? Müvekkil kim? Avukat kim? Polisin buradaki durumu ne? Mesela biz polisin, yani kolluğun savcının amiri olmadığını biliyoruz. Ama az önce bahsettiğiniz mesele sanki amir polismiş de memur savcıymış gibi oluyor. Çünkü doğrudan polis diyor, memur yazıyor. Yani şimdi genel olarak öyle bir yargı koyarsak işin açıkçası işini yapan iyi savcılara haksızlık etmiş oluruz. Ama nedir? Bilinenler vardır. İşte uygulamaya yönelik olarak karşımıza çıkan iddianamelerde falan. Bu durum sizin bahsetmiş olduğunuz durum geçerli. Bu durum sadece savcıyla alakalı değil işin açıkçası. Geleceğim şimdi bahsetmiş olduğunuz soruya ama tekrardan hazır böyle konu açılmışken ben yaşanmışlıklardan bir daha örnek vereyim diye. Hani konunun net olarak anlaşılması bağlamında. Çünkü neticede konuştuğumuz şeyler hukuki bilgiler ve mevzuat çerçevesinde. Biraz da uygulamaya dönük şeyler anlatırsak Kişilerin kafasında da en azından ete kemiğe bürünen bir şeyler olabilir. Yine bir dava söz konusu CMK 250. maddeyle alakalı olarak. İşte meslektaşım vardı avukat. Sayfalar dolusu savunma hazırlamış. Bir de savunmasını hazırlarken de şey dedi hakim başkandan. Ben bunu sözlü olarak da yapmak istiyorum. Neyse verdi savunmasını. Öyle deyince hakimler hepsinin suratı düştü. Şimdi konuşacak, işte saatlerce vaktimizi alacak. İşte bizim başka işlerimiz var, bununla mı uğraşacağız? Uygulama yönelik olarak arkadaşlar bilir. Yani böyle şeyler çok karşımıza çıkar. Neyse meslektaşım konuşmaya başladı. Düşün nasıl bir hal aldıysa o hakimlerde. 3 tane biliyorsunuz CMK özel yetkili mahkemede 3 tane yargıç vardır. Başkan ve 2 üyesi vardır. Biri başka bir şeyle uğraştı. Biri saçını taradı. Biri başka şeyle, bilgisayarla uğraştı. Bunu gören sanık bu durumu gördü. Biz de gördük ama biz şimdi alışık olduğumuz için tepki de veremiyoruz işin açıkçası. Niye? Çünkü artık alışılagelmiş şeyler oluyor yani. Evet. Sanık bu durumu görünce ya siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Ne yapıyorsunuz? Az bir yani eğer kul hakkı diye bir şey varsa adama şu avukatıma biraz saygı göster. Adam diyor saatlerce uğraşmış, günlerce uğraşmış. Yani 40 sayfa, 50 sayfa ifade hazırlamış. Bunu size anlatıyor. Siz hiçbiriniz dinlemiyorsunuz bunu. Ben size hakkımı helal etmiyorum diyor. Sizin vermiş olduğunuz hüküm de beni bağlamıyor. Evet. Yani o andan itibaren o hakim ve savcı hani biz de şaşırdık. Şaşırdık ama olumlu bir şaşırma bizim için. Çünkü hakikaten bizim dile getirmek istediğimizi sanık kendisi yani sanık gördüğü durumu müşahede etti ve tepkisini dile getirdi. O andan itibaren herkes elinde ne varsa her şeyi kapattı. Neyle uğraşıyorsa herkesi bıraktı. Saatlerce meslektaşımı dinledi. Evet. Çünkü çok temel, çok önemli bir konu. Tabii ki yani şimdi özel bir suçla yargılanıyorsunuz. Savunma yapıyorsunuz. Savunma hakkı gerçekten kutsal bir hak. Emek harcıyorsunuz. Emeğinizi karşılığında dinletmek istiyorsunuz. Neticede sizin de bir iddianız var. Müvekkilinizin suçlu olmadığı veyahut işlediği fiilin daha az cezayı gerektirdiğine ilişkin iddialarda savunma yapıyorsunuz. Bunu tabii ki dinlenilmesini istersiniz. Kaldı ki müvekkil de para veriyor. Yani bir hizmet karşılığında bir şeyi satın alıyor. Tabii. Bununla ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Demin sormuş olduğunuz soruya gelirsek tekrardan savcılıkla ilgili. Bahsetmiş olduğumuz gibi önceden de savcılık gerçekten soruşturma makamında yer alan ve hazırlık aşaması. Yani hazırlık aşamasının gerçekten padişahı kralı. Yani aslında kolluk kuvvetleri delilleri toplar savcının talimatıyla. Savcının önüne getirir. Savcı hukuki bir değerlendirme yapar. O değerlendirme çerçevesinde bir iddianame hazırlar. Eğer kişi hakkında suç işlediği hususunda yeterli şüpheye kanaat getirirse. Evet. Bunu da mahkemeye sunar. Mahkeme de kabul eder. Dava açılır. Bir dava artık da görülür. Kovuşturma aşamasına geçilir. Yeni bir safha. Ama işte uygulama hakikaten o kadar şey ki yani savcıların da mesela müvekkilinize susma hakkını kullandırırsanız savcı bundan nefret ediyor. Niye? Çünkü her şey kendisi baştan soracak. Çünkü normalde ifade tarzında yani kollukta ilk ifadede kolluk soru sorar. İşte kolluk diyorsam açayım tanımlaması vardır onun. İşte polis ve jandarma soru sorar ifadede. Kişi de yanıtlar iddia edilen suçlara karşı ama susma hakkını kullandırırsanız o işlemleri hep savcı yapar. Hep yeni baştan yapar ve savcı nefret eder bu durumda. Bu durumda susmak? Susmak aslında kamuoyunda bizim müvekkillerimize bu durumu aslında mevzuatta susma hakkı bir sanık hakkı. Çünkü susarak bir hak temel hakkını şey yapmak istiyorsunuz, işlevsel hale getirmek istiyorsun. Ama nedir? Kamuoyunda ve savcının o tutumundan dolayı kişi susunca sanki o fiili işledi diye bir izlenim oluşuyor. Müvekkilde susma hakkını kullandıramıyorsun bu sebepten dolayı. Savcı da bundan nefret ediyor. Keza bazı savcılar var ki Hani müstesna tutuyorum birkaç da, çoğunu, ama adam susma hakkını kullandı diye direkt tutuklamaya sevk ediyor. Yani kanaate bakar mısınız inanışa? Çok yanlış bir inanış. Kesinlikle. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programında yeniden birlikteyiz. Avukat Burhan Akdoğan'la ceza hukukunu konuşuyoruz. Burhan Bey, avukatlık mesleğine biraz girelim. Biraz da ceza avukatlığına doğru gidelim. Toplumdaki algı ne ve avukata niye ihtiyaç var? Evet, şimdi hep hakim ve savcıları ve kolluk kuvveti dediğimiz polis, jandarma, zabıta ve diğer o kamu kurumlarında yer alan güçler yani'den bahsetmiştik. Biraz da işin açıkçası yargı 3 ayak üzerine kuruldur aslında. Nedir? Bir iddia makamı var, savcı. Bir hüküm makamı var, hakim. Bir de savunma makamı var, avukatlık. Bu eğer tanık anlamında ve şüpheli anlamında bir avukatlık söz konusuysa bu müdafi olarak geçer ceza muhakemeleri kanununda. Ama eğer bir mağdur, bir katılan avukatlığını yapıyorsanız bu da vekillik olarak kanunda tanımlanmıştır. Şimdi avukatlığın rolü çok önemli aslında. Niye? Çünkü toplumda bahsetmiş olduğunuz bu yargısal anlamda bu savcılık makamının ve kolluk makamının, kolluk kuvvetlerinin kanuna uygun hareket etmediği hususunu tespiti için normal bir vatandaş bu durumu tespit edemez. Müşahede edemez. Ancak bunu hukuki bilgiye sahip, işte hukuki meslekle alakalı olarak avukatlık ancak bu durumu tespit edip ve buna uygun olarak yasalardan aldığı yetkilerle bunu dile getirip taleplerde bulunabilme makamıdır. Peki kanunlar açık değil mi? Yani vatandaş bunu niçin anlamıyor? Niçin bilmiyor ki? Şimdi ilk ceza kanunumuz yanlış hatırlamıyorsam 1926 tarihli ve hakikaten biz de öğrencilik hayatımızda çok zorlanmıştık. Çünkü eski Türkçeydi. Osmanlıca, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yoğunlukta olduğunu ve hakikaten normal bir vatandaşın okuyup da hiçbir şey anlamadığı bir yasaydı. Bir hukukun diliydi işin açıkçası. Ama nedir bu? Son zamanlarda işte yabancı sözcüklerin ülkeye girmesiyle ondan sonra bununla ilgili olarak değişiklikler yapıldı ve daha çok Türkçe kelimeler kullanıldı. Ama şimdi Türkçe kelimeler kullanılması sizin sormuş olduğunuz sorunun çözümü hususunda tam bir güce sahip mi değil mi? O konuda yine şüpheli. Niye? Çünkü vatandaş özel bir alan hukuk. Yani yargılama özel bir alan. Bununla ilgili vatandaşın bilmesi de beklemek çok zor. Yani bilse bile kendisini temsil edemez. Yani delillerin toplanması aşamasında bahsetmiş çok önemli evreler. Çünkü deliller kişi hakkında bir suç isnadının olduğuna ilişkin kanaat getirecek bulgulardır. Bunu ancak işte vatandaş kendisi de yapabilir ama nedir? Usulü, mevzuatı bilmediğinden dolayı bir avukat yardımıyla kendisini temsil ettirirse eğer, müdafi olarak seçebilirse veyahut vekil olarak seçebilirse işinin yargılama safhasında daha kolaylaşacağını bahsediyorum. Evet. Avukatlığın bir de uygulamadaki çarpıklıklar göz önüne aldığında daha güçlü bir kurum olması gerekiyor aslında. Yani gerçek anlamda bir, çünkü nedir? İdeal bir hukuk sisteminde her şey sistem oturmuş. Gerçekten hukuka ve hakkaniyete, evrensel hukuk ilkelerine uygun kararlar, uygun mevzuatlar yapılmış. Burada avukatlığın rolü çok fazla olduğu söylenemez işin açıkçası. Niye? Çünkü eğer her şey evrensel hukuk ilkelerine hareket ederse eğer, kişi hakkında verilen hüküm de toplumsal bir kanaate, toplumsal vicdanı rahatlatabilen bir kanaattir. Ve avukatlık misyonunda çok fazla etkili olduğu hususunda şüphe götürecek bir durumdur. Ama nedir? Ülkede mevzuatta yer alan sıkıntılar, ilk bölümde bahsetmiş olduğumuz sıkıntılardan kaynaklı olarak avukatla çok büyük bir işlevi var aslında. Şimdi yine bir örnek vermek istiyorum. Çok değerli bir üstadımız var. Hı hı. Eski zamanda yani 1990'lı yıllarda biliyorsunuz o süreçlerde 1990 ve 2000'li yıl 98 süreçlerinde yargılamalar çok kötüydü. Temel haklar ve özgürlükler ihlal ediliyordu. Avukatla bakış açısı çok kötüydü. Çok işlevsiz hale getirilmişti. Kanunlarla ve şeyle başka şekilde o dönemki ülke şartları, siyasi ve ekonomik siyasi şartlar o hale getirilmişti. üstadım bir yargılama sonunda, hakikaten üstadımın beyanatıyla söylüyorum, suçsuzluğu hususunda kanaat sahibi olduğunu ve hakikaten toplanan delillerde de suçlu olduğu hususunda tam bir kanaat oluşmadığı hususunda bir gerçeklik olduğunu söylüyordu. Ama müvekkiline işte ağırlaştırmış, müebbet hapis cezası verilmiş. Çıktıktan sonra duruşmadan ben bu cübbemi çıkaracağım demiş. Artık eğer bu ülkede avukatlık yapamayacaksam eğer ben bu cübbeyi çıkarırım. Oradan diğer bir meslektaşı gelmiş. Hayır üstadım demiş. Neden cübbenizi çıkarıyorsunuz ki? Aslında tam da cübbenizin giyme vaktidir. Vakit bu vakittir. Niye? Çünkü bahsetmiş olduğumuz gibi az önce avukatlık işleminin en önemli olduğu zaman bu zaman dilimi. Evet. Niye? Çünkü eğer haksızlık var ise avukatlık bir müdafaadır, bir savunmadır. Bahsetmiş olduğumuz gibi kutsallık hususunda da gerçekten bir kutsiyete sahiptir. Çünkü sizin yapacağınız oradaki işlemler yargılama safahatında kişinin vebal altına girmesin, kendinizin en azından yapamayacağınız savunmayla veya güç gösteremeyeceğiniz seviyedeyseniz eğer vebal altına girmiş olursunuz. Kul hakkı bağlamında da ciddi sıkıntılar oluşabilir. O sebepten dolayı bugün yargılama hala da biraz da eskiye dönük biraz daha iyileştirilme yapıldı ama tam olarak hala da o istenilen seviyede değil. Avukatlıkla ilgili hala da yargıçların bakış açısı çok farklı. Yani bugün hala da kürsü sorunu dediğimiz bugün yargıç bir şey, hatta daha doğrusu marangoz hatası dediğimiz bir sorun var. Meslektaşlarım bilirler onu. Yargıç en üstte oturur. Hemen yanında savcı vardır. En altta avukat vardır. İşte bu aslında genel bir bakış açısıdır. Yani avukatla da genel bir bakış açısıdır. Nedir? Avukatlık aslında biz üç ayaklı bir sehpadan bahsediyor, masadan bahsediyorsak eğer. Bir ayağı olmadığı zaman nasıl çökerse eğer. Burada da öyle bir şey söz konusu. Ama gel gör ki onu işte kırık dökük bir şekilde onarmaya çalışaraktan masayı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Tabii bu da şey, gerçek anlamda hukukun uygulanması bağlamında ciddi sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Evet. Şimdi bu yargı mekanizması, işte bir tarafta hakim var, bir tarafta savcı var, bir tarafta avukat var. Esasen bu üçlünün ortaya koyduğu şey adalete yönelik bir şey olması lazım. Ama pek fazla bunu sağlayamıyoruz. Çünkü biz Kur'an'da şunu görüyoruz, şunu biliyoruz. Allah bizden adaleti ve iyiliği emrediyor. Yani adil olmamızı, adalete yaklaşmamızı. Elbette ki ilahi bir adaleti dünyada ortaya koymamız çoğu zaman mümkün olmayacaktır ama bizim her zaman adaleti zorlamamız lazımdır. Bu noktada savcıyla hakim arasındaki ilişkiye baktığında da o çarpıklığı az önce aktardın. Yani yan yana oturuyorlar. Aynı yerde yemek yiyorlar. Aynı servisi kullanıyorlar. Aynı lojmanlarda kalıyorlar gerekirse. Arkadaş olmuşlar, kardeş olmuşlar. Eş olmuşlar. Eş olmuşlar. Ve bir taraf iddia ediyor, diğer taraf bununla ilgili karar veriyor ama bir taraf baktığın zaman savcıyı ben her zaman devletin yani bir numaralı müdafi olarak görüyorum. Bu hüküm verici bir makamla devletin müdafiinin bu kadar sarmaşta dolaşılması teorik olarak dahi bu insanlar ne kadar adil olsalar da görüntü itibariyle de insanı rahatsız eden bir şey değil mi? Şimdi çok doğru. Söyleyeceğiniz şeyi bir örnekle belirteyim de en azından pekişsin söylediğiniz şey. Biliyorsunuz Alman, bizim iktibas ettiğimiz yasa Alman ceza yasasına iktibas edilmiş. Birçok hüküm var daha doğrusu. Tam olarak değil de değiştirilmiş. Mesela Türkçeleştirilmiş de biraz daha başka mevzuatlardan da alınmış. Karma bir şey oluşturmuş ama belki bir şey Alman ceza yasası. Almanya'dan bir stajyer arkadaşımız gelmişti. İşte bizle beraber duruşmalara falan girdi. Evet. Ondan sonra duruşma bitti. Sonra dışarı çıkardılar bizi. Hakim ve savcı kaldı. Biz herkes çıktık. O stajyer arkadaşımız da bayağı bir şaşırdı. Hani biz çıktık, avukatlar çıktı, er çıktı. İkisi kaldı sadece. Evet. İçeri girdik. Stajyer arkadaşımız dayanamadı. Hakim bey dedi, neden savcıyı dışarı çıkarmadınız diye. Hani neticede mahkeme bir karar verecekse başkan üyeleriyle diğer iki üye, yine bu ağır ceza mahkemesiydi. Ağır ceza mahkemesinde biliyorsunuz bir başkan, tekrardan bahsedeyim de fayda var gene. Bir başkan ve iki üyeden oluşur. Karar verirlerse istişare yaparlar. Herkes dışarı çıkar. İstişare neticesinde bir hüküm tesis ederler. O hüküm tesis edecekleri vakit savcı da oradaydı. Ve stajyer arkadaşımız o kadar demek ki nasıl görmüşse, çünkü Almanya'da durum böyle işlemiyor. Niye? Çünkü savcı bir iddia makamı, avukat bir savunma makamı. İkisi de eşit seviyede aslında. O marangoz hatası dediğimiz şey var ya aslında, tam da bunu gösteriyor aslında. Karşılıklı olması gerekir. Evet. Yani en üstte yargıç olacaksa en üstte yargıç olur. Neden böyle yaptınız dedi. Bu yasa aykırı değil mi dedi. Madem Almanya'daki ceza yasasını uyguluyorsunuz. Bu Almanya'da böyle bir durum söz konusu değil. Ya aslında haklısınız dedi. Böyle olmaması gerekiyor ama işte biz şey yapamadık falan. Hani inandırıcı gerekçeler ortaya sunamadı. Kendisi de çok mahcup oldu. Savcı da çok mahcup oldu. Çarpıklık bu şekilde yani. Bu şekilde gözler önüne serilmiş oldu işin açıkçası. Yani bugün istişarelerde hüküm tesis ederken mutlaka savcının dışarıda olması gerekiyor. Avukatlar nasıl herkes dışarı çıkıyorsa onların da dışarı çıkması gerekiyor. Onlarda verilmiş bir şey yok, yasa yok. Öyle bir özel bir madde yok. Evet. Siz de çıkın diyor. Ama nedir bugün gelin görün ki aynı servisleri kullanıyorlar. Aynı lojmanlarda kalıyorlar. Demin bahsetmiş olduğunuz gibi. Aynı yerde yiyip içiyorlar. Şimdi adliyelerde bilmiyorum meslektaşlarım bilir ama diğer şeyler bilmez sivil vatandaşlarımız. Vatandaşlar bilmez. Yargıçlar ve savcılar ayrı bir yemek bölümü vardır. Ayrı bir asansörü vardır onların. Hı hı. Hep böyle ikisi hareket eder. Ortak hareket etmişler gibi sanki. Aslında bu da bakış açısının bir göstergesidir. Sistemde işte polisin işini zorlayan avukat, hakimin işini zorlayan avukat, polisle savcı bir tarafta, karşıda avukat. Yani sanki böyle avukat bir anlamda gariban gibi. Orada hep böyle istenmeyen gibi, işi uzatan, işi yokuşa süren, bulandıran, sulandıran kişi gibi görünüyor. Ben öyle görüyorum. Çok doğru. Niye? Çünkü avukat bir yanlışlığı tespit edip onu dile getirir. Dile getirdiği zaman da o yanlışlıkla ilgili bir sürü belki arka planı vardır onun. Hı-hı. Bir sürü iş demek, bir sürü uğraş demek yeni baştan. Evet. Kimse bunu uğraşmaz. Bir de hata olunca bu hataların tespitinde eğer hakikaten ciddi bir yasağa aykırı bir şey varsa şikayet mekanizması var HSYK gibi. Hı-hı. Bunu dile getirebilir. Yani yargılamadaki çarpıkların tespitini artık öyle bir hale almış ki sadece avukat onu dile getirir hale almıştır. Avukatların üzerinde zaten yük var. Bir de bunu diğer savcının yapması gereken işi avukat yaparsa, yargıcın yapması gereken işi avukat yaparsa, hı hı, o zaman tam anlamıyla müdafaa mekanizmasını işletemez işin açıkçası. Savunma mekanizmasını işletemez. Onunla da yargılamada ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bununla alakalı olarak tekrardan bir şeyde anlatayım. Anlatayım derken bir uygulama yine. Mesela İstanbul'dayız hepimiz. Çağlayan Adliyesi'ne giderken avukat otoparkı vardır, hakim savcı otoparkı vardır. Yani biz o kadar aslında hani bahsetmiştim ya aslında iç içe olan kurumlar bunlar. Yani hı-hı, barolar, işte hakimler, savcılar, avukatlar, yargıçlar daha doğrusu. Şeyde de yeri vardır aslında protokolde de hani baroların. Ama nedir? Çok dışlanmış avukatlar. Yıllardan gelen alışkanlık, bakış açısı. İşlevsiz hale getirilmesi aslında. Konu başlığına dönersek avukatlığın hakikaten işlevsiz hale getirilmesi söz konusu. Kur'an Bey, barodan bahsettiniz de aklıma geldi. Baro konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir kere baroyu insanlar tanımıyor. Yani avukat olmayanlar, polislerin haricinde insanlar baro dediği zaman aklına çok bir şey uyanmıyor. Ya bu baro nedir? Bir cemaat midir? Bir tarikat mıdır? Bir gizli örgüt müdür? Ne bu? Baro mudur? Ne yapıyor bu baro? Ne işe yarıyor? Dernek mi? Yani toplum hakikaten hala da baroyu bazıları da baron olarak algılayabilir dediğiniz şekilde. Niye? Çünkü aynı şeylerden, harflerden kurulu. Sonunda birkaç eksik dediğiniz şekilde çok doğru. Baronun ne olduğunu gerçekten kimse bilmiyor. Şimdi örneğin bir avukat isteme hakkınız varsa eğer barodan işte hakim sorar veyahut savcı sorar veyahut kolluk sorar. Der ki barodan avukat isteme hakkınız var. Ya acaba baro derken devletin kurumu mu diye bir algı oluşabilir. Ve bazen CMK'larda veyahut barodan tayin edilen avukatlar hususunda gidilirse eğer adam yani müdafaa yapacağınız kişi şüpheli size inanmak istemiyor ve sizinle paylaşmak istemiyor birçok şeyi. Niye? Çünkü devlet tarafından tayin edildiğinizi düşünüyor. Devletin bir avukatısınız. Neticede yargılamada her şeyi söyleyebilirsiniz. Evet. Böyle bir sıkıntı oluşabilir. Ama nedir işte bu toplumsal algıyı bozmak lazım işin açıkçası. Yani bunu baroların aslında günümüzde barolar biraz daha amacı dışında hal almaya başladı. Özellikle son yargılamalarla beraber. Aslında baronun biraz daha kanundaki kuruluş yeri itibariyle biraz daha toplumsal bilinci geliştirme, avukatlığın ve baro atanan müdafiinin işlevinin ne olduğunu, aslında devlet tarafından atanmadığını bilgilendirmesi lazım. Muharrem Bazcı ile görüşmüştük. Sağ olsun avukat Muharrem Bazcı ile konuk ettik. Onunla da konuştuk. Bize hukukun yaygınlaştırılmasından bahsetti. Böyle bir kavram olduğunu, hukuku, hukuk bilincini topluma yaymak gerektiğinden bahsetti. Barolar, özellikle de İstanbul Barosu, bırakın bunu yaymayı, bunu bozuyor. Hatta işte bahsettiğiniz az önce, işte Ergenekon davasında, işte KCK davalarındaki usullere şimdi girersek herhalde buradan Burhan Bey çıkamayacağız. Çünkü çok sıkıntılı şeyler. Ama Bir baro dediğimizde genel itibariyle aklımıza ne uyanması lazım? Yani bunu biraz açalım istersen. Şimdi baro deyince demin de bahsetmiş olduğunuz gibi şimdi kamuoyunda baroyla ilgili basına yansıyanlardan dolayı insanların baroya bir bakış açısı oluştu işin açıkçası. Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Daha doğrusu doğru bakış açısını verecek doneler baro tarafından verilmiyor. İnsanlar tabii ki öyle bir bakış açısı oluşturabilir. Neticede herkes hukuk bilgisi, herkes üniversite mezunu veya herkesin bir bilgi kültürel seviyesi yok. Basında gördüğü şeyin olduğu gibi alan insan sayısı çok fazla. Baro bunu böyle yaptı hakikaten. Şimdi öyle çok şeyler uyandı ki işin açıkçası baro tarafından. Uyandırıldı ki mevcut yönetimler tarafından. Halkta baro sadece bir siyasi bir kurum haline gelme noktasına geldi. Evet. Bu da nedir? Baro dediğimiz zaman baroyu oluşturan kim? Avukatlardır. Avukatlar ne iş yapar? Avukatlar savunma yapar, avukatlar müdafaa yapar, avukatlar vekil olur, avukatlar adli yardım, en basit örneğinden vereyim, adli yardımda bir boşanma hususunda bir eşi temsil eder, haklarını korur onun. Zaten baronun avukat ataması demek maddi durumu olmayan, maddi durumu avukat tutmaya yetmeyen insanlara hukuki yardım sağlamaktır işin açıkçası. Yani en temel işlemlerden biri budur. Ama nedir? İnsanlar hakikaten bunu bilmiyor. Yani birçok insan böyle bir hakkı olmadığı için de bir sürü hak zayine sebep olabilmekte bu durum. Hukukun yaygınlaştırılması hususunda çok doğru. Aslında avukatlığın toplumda yaygınlaştırılması. Ben daha biraz daha özele iniyorum bu konuda. Sorunuzla bağlantılı olarak iniyorum. Avukatlığın toplumda ne gibi bir fonksiyona sahip olduğunu halka bilmesi lazım. Yani bugün eğer maddi durumunuz yetmezse eğer, maddi durumunuz avukat tutmaya elverişli değilse eğer, alabileceğiniz bir şeyle ceza yargılamasında hiçbir şeye gerek yok. Sadece ben avukat istiyorum derseniz devlet size avukat atamak zorunda. Bu hazırlık aşamasında yani kolluk ifadesinde emniyette ve jandarmadaki ifadede savcılık aşamasında, savcılık ifadesinde mahkeme sorgusunda. Her safahatta, yargılamanın her safahatında avukat tutma zorunluluğu var. Avukat isteme zorunluluğu, isteme hakkınız var. Şimdi burada araya gireyim. Dediniz ki devlet size avukat atamak zorunda. Şimdi eğer söz konusu suç, devlete karşı işlemiş bir suç gibi duruyorsa, atıyorum örgüt suçuna girmişse, siyasi bir suçsa, devlet tarafından atanan avukat, insanlar tarafından devletin avukatı gibi algılanıyor. Burada bir ufak bir ayrım var değil mi? Yani devlet tarafından atanan bir avukat, yani İstanbul Barosu, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul Barosu'nun size atamış olduğu avukat, devlet tarafından atanmış bir avukat gibi durmakla birlikte, eğer o avukat mesleğini layıkıyla yapmaya çalışıyorsa, devletin avukatı gibi durmaması gerekiyor değil mi? Burada önemli bir nokta var. Tabii ki. Yani atanan avukatın avukatlık bilgisi, avukatlık tecrübesi, yani bir kere devlete karşı suç da işlemiş olsun, adi bir suç da işlemiş olsun. Baro bir kere devlet kurumu değil. Yani devlet kurumu değil baro bir kere. Orada bunu bir söyleyelim, bir rahatlayalım. Evet, yani bir avukat geldiği zaman devlet tarafından size atanmış bir avukat yani görünse de aslında devlet sadece o avukatın parasını vermekte. Yani atandığı görevin ücretini ödemekte. Zaten. Onun dışında başka herhangi bir hukuki ve fiili bir bağ yok devlette atanan baro avukat arasında. Yani rahatlıkla insanlar meramını avukata anlatabilmeli. Hı hı. Anlatmalılardır zaten. Yani o avukat devletin avukatı olduğu için hakime karşı sizin söylediklerinizi söyleyemeyecektir tabii ki. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Yani bir insanın, bir vatandaşın avukat tutmaya parası yoksa ve bir hukuki sorunu varsa, bir hak kaybına uğruyorsa, uğradığını düşünüyorsa baro üzerinden kendine ücretsiz bir avukat tayin edebilir. Tabii ceza yasasında maddi durumunun herhangi bir şey önemi yok. Yani istediği dünyanın en zengin varlıklı adamlarından olsa bile ben avukat istiyorum dediği andan itibaren avukat atanmak zorunda. Belki parası vardır da avukata verecek parası yoktur. Yani öyle de olabilir. Yani o da genel bir algıdan söz konusu. Ama şeyde hukuk yargılamasında atıyorum boşanma davasında, iş hukukunda, ticari davalarda, icra iflas kanunundan kaynaklanan davalarda mahalle muhtarlıklarından alınan bir fakirlik belgesiyle avukat tutamadığına ilişkin o maddi gelir olmadığına ilişkin bir belgeyle baroya başvurup bu İstanbul Barosu'na başvurabilir. Bağlı olduklu barolara İstanbul'da yaşayanlar için başvurup avukat talep etme hakkı var ve baronun da bunlara avukat atama durumu söz konusu. Evet. Gerekmekte. Evet. Son bir şey, bununla ilgili hiçbir ücret ödemek zorunda değillerdir. Yani bu tamamen ücretsiz. Kaldı ki daha öteye gideyim ben. Eğer avukatı bu zorunlu müdafilik veya adli yardım kapsamındaki görevinden dolayı müvekkilden para alırsa bu da avukat için çok ağır bir... Tabii mesleki bir suç söz konusu. Bununla ilgili de meslekten İşte onun ceza şeyleri var, müeddileri var avukat açısından. Meslekten ihraç edilmeye kadar gidebilir. Hı. Yani avukat tutan bir insanın da avukata karşı hakları var aynı zamanda, değil mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani avukatın metizde her ne kadar baro tarafından atandıysa da baro, bir ücret karşılığında avukat atanıyor. O ücret de demek aralarında dolaylı olarak bir hizmet ilişkisi, vekalet ilişkisi söz konusu. Hı. Vekalet ilişkisi olduğu için de yani bir ücret ödeniyor. O ücretin karşılığını almak zorunda kişi. Hı. Yani bununla ilgili avukatın aydınlatma görevliliği, dava safahatından bilgilendirme, ondan sonra işte talepleri değerlendirme, kişi temsil ettiği kişinin taleplerini değerlendirme. Bununla ilgili olarak hak ve yükümlülükleri tabii ki var. Örnek verelim, ben avukat olarak size atadım ama hiçbir şekilde özel avukatım olarak size atadım. Size para da verdim. Size güveniyorum ama güvenimi aşırı derece suistimal ettiniz. Yani ne işlerimle ilgileniyorsunuz, arıyorum, telefonuma çıkmıyorsunuz, cevap vermiyorsunuz. Ne yapayım o zaman, ben size nasıl kurtulayım veya sizi kime şikayet edeyim yani? Şimdi eğer öyle bir düşünceye sahipseniz, eğer avukatınızın sizi temsil etmediği hususunda öyle bir düşünceye sahipseniz, bununla ilgili olarak şikayet mekanizması avukatlarla ilgili barolar söz konusu. Hı. Baroya bir şikayet dilekçesinde bulunabilirsiniz. Onunla ilgili bir harç ödemeniz gerekiyor. Yanılmıyorsam en son 100 lira miktarındaydı. Şimdi daha farklı olabilir. Bir harç ödemek zorundasınız baroya. Onunla ilgili olarak şikayetlerinizi bir dilekçeyle talep halinde baroya bildirirsiniz. Baro o kişi hakkında, o avukat hakkında bir soruşturma dosyası hazırlar. Baro disiplin mekanizmasını işletir. Disiplin, baroda bir disiplin yargılaması söz konusu. Bu yargılama neticesinde eğer iddialarınız haklıysa avukata işlediği, yapmadığı yükümlülüklerle ilgili veya işlediği eylemle alakalı olarak bir cezai müeyyide söz konusu. Burhan Bey, şöyle bir soru da sorayım. Genelde insanlar şunu soruyor. Yani şikayetimi nereye aktarayım, nasıl aktarayım meselesi Türkiye'de haklar bilinmediği için hep bir soru işareti olarak duruyor. Mesela ben vatandaş olarak kavga ettim. Biri beni acayip derecede patakladı. Kafam gözüm yarıldı. Polise mi gideyim? Savcıya mı gideyim? Jandarmaya mı gideyim? Hakime mi gideyim? Yoksa bir güvendiğim bir büyüme mi gideyim? Nereye gideyim? Yani daha doğrusu şunu diyorsunuz. Mafyaya mı gideyim? Biri beni dövdüyse. Yani orman yani? Kanunların geçti. Yani eğer gidecek bir yeriniz yoksa hakikaten bazen toplum sizi bir tarafın kucağına atabilir. Sıkıntı olabilir. Ama şöyle bir şey var. Eğer siz size karşı bir haksız fiil, bir eylem gerçekleştirildiyse eğer, bununla ilgili eğer bir yakınmanız, bir şikayetiniz söz konusu ilgili, eğer bunu kolluk dediğimiz savcı, emniyet teşkilatı, polis ve jandarma gidebilirsiniz. Şikayetinizi buralara yapabilirsiniz. Bu eğer en yakınızda böyle bir yer yoksa eğer, en yakın nereye ulaşabilirsiniz? En yakın savcılığa, eğer adliye sarayı yakınsa size, savcılığa gidip başvurabilirsiniz. Taleplerinizi bu şekilde bir şikayet dilekçesiyle mutlaka yazılı olarak veyahut yazılı olarak değilse eğer gidip direkt ifade de verebilirsiniz. Hı hı. Bu anlattıklarınızın yazıya geçirebilmesi bağlamında. Ama yazılı olarak verilse daha bir etkin hale gelebilir. Neticede yazılı yargılama, her şey yazılı yargılamayla yapılır. Meramınızı daha kolay anlatabilirsiniz o yazılı dilekçeyle. Veyahut ani bir olay gerçekleşti, ani bir suç hali varsa eğer, gidip bunu sözlü olarak da hem savcılığa hem kolluk kuvvetlerine şikayet dilekçesinde bulunabilirsiniz. Bazen şöyle bir yakınmalar geliyor bize. Polis şikayet dilekçemi almadı diye. Hı. Veyahut savcı şikayet dilekçemi, şikayetimi almadı diye. Böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazen kolluk işte ben karışmam, gidin savcılığa falandır. Zaten mağdur durumdasınız. Sistem sizi hakikaten mağdurunu da mağdur hale getiriyor. Diyorsunuz ki o zaman ben hak aramayayım diyorsunuz. Gidip evde oturabilirsiniz sizin açısı. Yani şikayetçi olmak için gidiyorsunuz. Şikayetiniz dinlenmiyor. Dinlenmiyor. Bunu kime şikayet edeceksiniz peki? Şikayetiniz dinlenmiyorsa eğer atıyorum mesela polise gittiniz. Eğer şikayetinizi almıyorsa eğer hemen savcılığa gideceksiniz. Savcılık eğer savcılık da almıyorsa bunu mutlaka denetim mekanizmaları vardır. Mesela kollukta, emniyette eğer göreviyle ilgili polisin veyahut jandarmanın, kolluk diyorum ben onlara, kanunda öyle tanımlanıyor, onunla ilgili bir şikayet almama gibi bir durum söz konusuysa bununla ilgili olarak kollukla ilgili valiliğe mesela, emniyetle ilgili, jandarma ile ilgili en üst yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için, hı hı, yine bakanlık kanalıyla yine valiliğe şikayetlerinizi, işte ifadelerim alınmadı, taleplerim dinlenmedi, yakınmalarım dinlenmedi diye başvurabilirsiniz. Ama bu şeyin önünüze geçmesin, mutlaka o asıl mağdur olduğunuz konuyla ilgili eğer kollukta işlem yapamıyorsanız, yaptırmıyorlar bazen, karşılaşıyoruz, karşınıza çıkabilirse eğer şaşırmasınlar. Direkt savcılığa gitsinler. Savcılıkta talebini dile getirsinler. Savcılığa veya karakola gittik. Tabii. Şikayetimizi ilettik. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra şimdi kamuoyunda bir de yanlış bir algı var derken aslında olması gereken algı o. İşte savcı, kolluk, hazır teyakkuzla bekliyor. Bir suç olsun da hemen müdahale edebilir. Yani bazen filmlerde, şeylerde, basında falan böyle şeyler bir algı oluşturulabilmiş ama aslında olması gereken o. Neticede size bir zarar meydana gelmiş ve hemen işlem yapılmasını istiyorsunuz. Tamam. Bir de herkeste de öyle demin bahsetmiş olan algı var. Hani savcı hazır bekliyor da bir olay olsun hemen olay yerine gidip soruşturacak falan işte gerekli delilleri topluyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir savcı yok. Öyle bir savcı, öyle bir kolluk kuvveti, öyle bir sistem yok yalnız. Vatandaşlar yani beklenti içine girmesinler. Hayal kırıklığıyla karşılaşmamak evet. bağlamında. Ama beklesinler tabii. Gidip şikayetlerini yapacaklar. Şikayetlerinden sonra bir hazırlık numarası, bir numara alacaklar. Onunla ilgili olarak takip şikayetlerinin takibini sağlayabilirler. Hani ne oldu, ne bittiğine ilişkin. Gittik polise, savcıya şikayetimizi ilettik. Daha sonra bize bir numara verdiler. Evet. Koskoca mağduriyet karşısında bir numara aldık, geldik evimize. O numarayla ne yapacağız? O numarayla ilgili olarak ilgili birim sorgulama noktaları vardır şeylerde, adliyelerde sorgulama birimleri diye. Evet. Onlarla ilgili olarak o numarayla dosyanızın hangi neticede ilk başvurduğunuzda müracaat savcısı vardır. O dosyayı başka savcılara tevdi eder. Tevzi eder. Hangi savcıda olduğunuzun dosyasının hangi aşamada olduğunuzu gidip savcılık dosyasından öğrenebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bazen yakınmalar geliyor gene. Savcılık dosyayı göstermedi. Dosyamla ilgili hiçbir bilgim yok. Hiç kimse bana ne tebligat yaptı ne bilgi yaptı. Doğru, haklı. Bu talepler haklı. Çünkü demin de dedim ya hani insan bir mağduriyet söz konusu oluyor. Apar topar koşar gider savcıya işte bir haksızlığa uğradım der. Savcı da hemen seri şekilde yargılama yapar. Hemen otobüse biner, arabasına biner, hemen olay yerine intikal eder falan. Böyle bir şey yok. O zaman içinde 6 ay alır bir takibin devamı veya 1 seneyi alır. Yargılamayla ilgili bir durum, iş yüküyle alakalı bir durum. Savcılar hep der yani genelde bu yakınması vardır. Bir sürü dosya geliyor, bir sürü suç var. Hangi biriyle yetişelim, hangi biriyle uğraşalım? Şikayet ciddi, elde veriler var, deliller var. Savcıya başvurduk, savcı iddianame hazırladı. Değil mi? Evet. O iddianameyi biz görüyoruz şeyde. O numarayla birlikte iddianameyi görürüz ve daha sonra o iddianame bir mahkemede bir dava olarak karşımıza geliyor. Tabii. Atıyorum Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nde davanız açılmış oluyor. Daha sonra tevzi oluyor, işte şu oluyor, bu oluyor derken yargılama başlıyor. Bu süreç yani şikayetten, olaydan mahkemeye intikal eden süreç 3 aşağı 5 yukarı böyle değil mi? Evet, evet. Yargılama aynen böyle. O mahkemede zaten yeni bir numara veriyorlar size. Hı hı. Yani yargılama aşaması tamamen numara aşaması dediğimiz. Mutlaka o numaralar çok önemli. Evet. O numaralar eskiden şey vardı. UYAP sistemi yoktu belki. Şimdi artık TC kimlik numarasıyla veya isminle falan öğrenebilirsiniz nerede olduğunuzu, dosyanızın hangi aşamada olduğunuzu. Sorgulama birimleri var tekrardan. Belirtmekte fayda var. UYAP, Ulusal Yargı Ağı Projesi diye Adalet Bakanlığı'nın 2005 senesinden sonra gelişti. 2004-2005 senesinden sonra geliştirmiş olduğu bir sistem. Bununla ilgili olarak bütün sistemler artık daha bilgisayar ortamına kayıtlı. Kişi hakkında nerede ne dava açılmışsa, ayrıca zaten şimdi SMS kayıtlı SMS'lerle gönderiliyor. Gene teknolojik olarak cep telefonlarına mesajlar gönderiliyor. Bilgi sahibi olabilirsiniz. E-Devlet kanalları var. Onlarla da bilgi sahibi olabilirsiniz. O numaralarla hakkınızdaki mağduriyetinizi, ne aşamaya geldiğinizi veya görüşmek istediğiniz savcı varsa dosyanızın savcısıyla görüşüp bilgi verebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz ama bunlar hep mevzuatta olan şeyler konuşuluyor. Aksaklıklar çıkabilir. Sakın aksaklıklar karşısında yılıp evinize dönmeyin. Mutlaka uğraşın. Mekanizmalar. Yani bugün biz avukat olarak biz de mağdur oluyoruz. Zannediyorlar ki işte avukatlar her şeyi seri şekilde yapan, önünde hiçbir engel olmayan, bütün engelleri seri şekilde aşabilen bir şey olarak görüyorlar. Aslında olması gereken de o. Niye? Çünkü biz de kamu hizmeti tahsil ediyoruz. Bununla ilgili olarak bir örnek vereyim. Bir ifade suç şikayet dilekçesi vereceğim savcıya, müracaat savcısı. Müracaat savcısı da adliyelerde olan nöbetçi savcıdır. Yani ilk meramınızı ona anlatırsınız, yakınmalarınızı. Nöbetçi eczane. Nöbetçi eczane gibidir. Aynen öyle. Çok doğru. Gittim dilekçeme havale alacağım. Neticede havale verecek, tevzi edecek neticede dosyayı. Bana bekle dedi. Yani normalde usulde avukatın bekleme gibi bir durumu yok. Çünkü neden? Bekler, nasıl bekler? İfade alıyorsa bekler veyahut ciddi bir iş yapıyorsa hani bekler. Ama sadece bir imza için beklemez. Neticede çünkü yasalarda da uygulamalarda da avukatların öyle bir talebi var. Şey var, hakkı var. Çünkü avukat da kamu hizmeti tahsis eder. Avukat da bir nevi kamu hizmetidir, görür. Kamu görevlisi mi avukat? Kamu görevlisi aslında kanunda kamu görevlisi olarak geçmez ama işlevi olarak kamu hizmeti tahsis eder. Evet. Ben savcıyla gittim, neden beni bekletiyorsunuz, hiçbir işiniz yok, bekleyeceksiniz dedi. Ben de beklemeyeceğim dedim. Neyse, kişisel bir mülakaşamız oldu, bunu yetkili birimlere aktaracağım dedim. Yani çıktım hemen oradan, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri vardır. Aslında idari amir gibi gözükse de idari amir değildir ama nedir? Bir sorumluluk mekanizmasıdır. Savcıların üzerinde başsavcı vekilleri vardır. İlgili savcıların sorumluluğu. Gittim oraya savcı beye. Savcı bey dedim, bakın sayın başsavcım dedim. Benim bir talebim vardı. Beni gereksiz yere bekletti. Ve beklemem, ben de kamu hizmeti tavsiye ediyorum dememe rağmen yine beni bekletti. Bununla ilgili aramızda münakaşa yaşandı. Ben size şikayetimi bildiriyorum dedi. O da başsavcı da gerçekten çok sağduyuluydu. Ben özür diliyorum dedi savcım adına sizden. Tabii ki siz de bu yargılama faaliyeti içerisinde siz de çok önemli bir yere sahipsiniz. O hep bahsederdim ben. Üç ayaklı bir masa diye. Üç ayaklı bir masanın bir ayağısınız. Siz de çok önemli şeylere sahipsiniz. Özür diledi. Şey yaptı ve gereken savcıya ben talimatı vereceğim. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşılmasın. Sağ olsun çok iyi karşıladı. Yani biz de sorunlar yaşıyoruz. Ama nedir? Biz şikayetimizi üst makama gidebiliyoruz. Halk da öyle yapsın. Evet. Normal vatandaş da aynı şekilde şikayet makamını veyahut yakınmalarını üst mercilere götürsün. Neticede biraz daha eski usul hala da değil de yani mutlaka iyileşmeler var ama eskiden hep anlatılır. Eskisi gibi değil artık. Mutlaka bir birimin bir mekanizması vardır. Bir denetim mekanizması, bir sorumluluk mekanizması. Onunla ilgili olarak işlem yapıldı onunla ilgili olarak. Bir daha da böyle bir şey olmayacak dendi bana. Evet. Zaten bizim Hayatın İçinden Hukuk programını yapmamızın amacı da insanların haklarını bilmesi. Mevcut hakları bilirse insanlar hayat karşısında daha dayanıklı, daha huzuru mutlu yaşayabilirler. Çünkü hakların zayi olması insanları mutsuz eder, huzursuz eder. Bu programı yapma amacımız da bu. Biraz insanları bilgilendirmek. Biz de bu anlamda bilgilenmiş oluyoruz. Son bir soru sorayım o zaman Burhan Bey. Ve yavaş yavaş programı kapatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir şey var. Yani çok bildiğimiz bir şey. Bu ne önemli bir şeydir yani? Evet, ne böyle bir şeydir. Eti kemiği var mıdır, nedir, soyut mudur, somut mudur? Hep böyle televizyonlarda duyulur. Aslında hep öcü gibi gösterir AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye aleyhine vermiş olduğu çok kararlar vardır. Ve Türkiye Rusya'dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için de şimdi artık da bu kısa bir bilgi vereyim. Artık başvurular Anayasa Mahkemesi'ne son anayasal değişikliklerle beraber. Eğer iç hukukta hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsanız eğer, iç hukuk dedim, eskiden o Yargıtay kesinleşmesi, karar düzeltme falan, bu mekanizmalarda eğer hakkınızı alamadığını düşünüyorsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir taleple gidebilirsiniz. Şöyle değil mi, özetleyeyim. Türkiye'deki yargılama sistemini işletiyorsunuz, mahkeme bir karar veriyor, bundan razı değilsiniz. Evet. Türkiye'de şikayet edip Türkiye'yi bir üst mahkeme gibi adeta, değil mi, Türkiye'nin de evet, bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ediyorsunuz ki alamadığınız hakkınızı alabilirsiniz evet, diye. Evvela şunu söyleyeyim, yani Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bir dava açtınız diye vatan haini olmuyorsunuz. Onu evvela belirteyim. Yani biz her şekilde vatan haini oluyoruz çok kolay. Yok yani şimdi halkta genel bir kanı var. İşte Türkiye Cumhuriyeti'ni dava etti diye devlet size kötü yaptırımlar, işte ne bileyim hakkınızı ihlal edecek şeyler yapmıyor. O genel bir algıyı evet, bozalım. Ama eğer mutlaka eğer oraya gidiyorsanız da mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nden bir dert yandınız. Bir derdiniz var ki, bir sıkıntınız evet, var ki. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bunu çözemedi, devleti çözemedi. Benim hakkımı vermedi. Ben gidip bunu Avrupa'dan alacağım dersiniz. Tek başınıza. Tek başınıza. Tek başınıza gidebilirsiniz. Hiçbir şey yok. Ve yapabilirsiniz de. Bir şikayet, bir dilekçe hazırlayıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz. Bunun prosedürü biraz uzun olduğu için burada sadece yüzeysel olarak geçeceğim. Ama nedir? Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki yargılamalar da öyle hak kaybına neden oluyor. Aslında siz hak kaybı için başvurduğunuzu düşünüyorsanız orada da bir hak kaybıyla, yani uzun geçen bir yargılama var. Çünkü Türkiye hakkında bir sürü dosya var ve neticelenmesi çok uzun hala alıyor. Evet, ama yine de Türkiye'deki yargılamadan daha adil olduğunu genel itibariyle söyleyebiliriz. Kesinlikle. Tam anlamıyla demeyelim. Bazı davalarla ilgili, işte kamuoyuna mal olmuş ideolojik davalarla ilgili, işte en basitinden başörtüsüyle ilgili kararlar hususunda çok da adil olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Yani orada hukukun, evrensel hukuk ilkeleri uygulanmadı. Ama nedir? Bireysel haklar ve özgürlükler anlamında eğer bir uzun tutukluklardan şikayetçiyseniz, uzun evet, yargılamalardan veyahut adalet mekanizması içerisinde yargıç, savcı, kolluğun size yapmış olduğu eylemler, fiiller, eğer işkence görmüşseniz gözaltında veya şeyde, bunu gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edebilirsiniz. Bu bilhassa eski DGM'lerin, şimdiki özel... CMK 250 evet, maddeyle yetkili mahkemeler. Yani şimdiki özel mahkemelerin, işte DGM'lerin baktığı işlerde, yani devlete karşı işlenmiş suç diye tabir edilen, böyle devletin... kanunlarda kendi yaptığı, bir şekilde kendi uyguladığı, kendi götürdüğü o sıkıntılı yargılamalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok daha insaflı, çok daha adalete yakın kararlar veriyor. Tabii mutlaka, yani uzun tutuklukla ilgili Türkiye aleyhine sayısız mahkumiyetleri var. Hı hı. Tutukluluğun hangi ne kadar olacağı hususunda en basit bir örnek vereyim. Eskiden, şimdi yeni 2005'te ceza muhakemeleri kanunu değişti. Şimdi örgütlü suçlarda, yani CMK 250 ile yetkili mahkemelerde giren suçlarda, yetkisine giren suçlarda gözaltı süresi en fazla 4 gündür. En fazla uzatma, yani 1 artı 2 artı 1 1'dir ama en fazla 4 gün olabilir. Bunun üstüne çıkamaz. Bunun oluşması, yani bunun mevzuata girmesi ahim mevzuatındadır. Ahim 4 gün 6 saati bile fazla bulmuştur. Yani şey kararında, yanılmıyorsam Rusya ile ilgili bir yargılama yapılıyor ve Rusya ile ilgili yargılamada 4 gün 6 saat fazla diye Rusya hakkında mahkumiyet hükmü vermiştir. Onun için artık da en uzun gözaltı süresini 4 gün olarak belirlemektedir. Evet. Ve mevzuata da böyle girmiştir. Yani Rusya'dan sonra en çok hak ihlali yapan ülke Türkiye'dir. Özellikle bireysel anlamda suç ve cezalarda, özellikle bir de tabii ki eski devlet güvenlik mahkemeleri yeni 250 maddeyle ilgili inanç ve özgürlük bağlamında kişilerin talepleri hususunda bayağı bir işlevsel hale getirilmiştir. Ama şimdi tekrardan söyleyelim, artık kişiler doğrudan AİHM'e giden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidememektedir. Anayasa Mahkemesi'ni, böyle bir mekanizma oluşturuldu bu son yasalarla beraber. Oradan ancak sonuç alamazsanız ancak gidebilirsiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bir pilot davalar var şu anda görülmekte olan. Onlar neticesinde o pilot davalarla eğer iş uzlaşarak, yani sorunun çözümü hususunda katkı yapacaksa bu şekilde devam edecek. Ama eğer beklenen fayda sağlanamazsa tekrardan yargılamalar donduruldu zaten. Türkiye hakkında bütün şu anda yargılamalar hepsi dondurulmuş vaziyette. Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek. Şimdi birkaç pilot dava neticesinde. Herhalde adamlar Türkiye'den gelen işlerin dolayı bunalmışlardır yani. Gerçekten bunalmışlardır ve çok da yakınıyorlardı işin açıkçası. Şimdi gidip onlara sorsan kesinlikle Türkiye'deki hakimler gibi iş yükünden bunalıyorlardır. Yani, başladığımız noktaya geri gelmiş oluruz. O zaman biz de başladığımız yere geri gelelim. Programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Kıymetli dostlar, Hayatın İçerisinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuğum avukat Burhan Akdoğan'a teşekkür ediyorum. Geldiği için Allah razı olsun. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.